I tak, drodzy Państwo, spróbujmy może coś nagrać na próbę. Mam tu dosyć ciekawą pozycję z domowej biblioteki. Taka informacja mnie spotkała na samym początku na stronie tytułowej, a brzmi ona nie inaczej niż: pod żadnym pozorem nie czytaj księgi bez tytułu. I właśnie chyba powiedziałem, jaki jest tytuł tej pozycji, czyli księga bez tytułu. Autorstwa niejakiego anonima. I dwa słowa od autora. Szanowny czytelniku, tylko ludzie o czystym sercu mogą zajrzeć na karty tej księgi. Każda przeczytana strona, każdy kolejny rozdział przybliży cię do końca. Nie wszystkim uda się przebrnąć przez całość, zawiłości. Akcje oraz bogactwo stylów mogą oszołomić i zamącić w głowie. Próbując dociec prawdy, będziesz ją miał pod samym nosem, zapadnie ciemność, a z nią nadejdzie wielkie zło. Ci zaś, którzy doczytują tę księgę do końca, być może nigdy już nie ujrzą światła. Podpisano anonim. Tego samego autora pod pseudonimem anonim wydało przez stulecia niezliczone książki. Wymieniane ich tutaj byłoby i niemożliwe, i bezcelowe. Rozdział pierwszy. Sanchez nie znosi w swoim barze obcych. Podobnie zresztą jak stałych klientów, tych jednak obsługiwał chętnie, a to z tego prostego powodu, że ich się bał. Wyproszenie bywalca byłoby równoznaczne z podpisaniem na siebie wyroku śmierci. Opryszkowie odwiedzający tapiocę stale szukali okazji, żeby się sprawdzić. Właśnie tutaj, w tym barze, bo dzięki temu cały światek przestępczy by się o tym dowiedział. Tapioca bezsprzecznie miała styl, ściany były żółte, ale nie w miłym dla oka odcieniu, raczej w kolorze plam z nikotyny. Nic w tym dziwnego, bo jedna z wielu niepisanych zasad baru głosiła, że jeśli już ktoś tu przychodził, to musiał palić. Cygara, fajki, papierosy, skręty, nargile, cygaretki, fajeczki z trawką. Dozwolone było wszystko, z wyjątkiem niepalenia. To akurat nie wchodziło w rachubę. Nieużywanie alkoholu także uchodziło za grzech, ale największym grzechem było pojawienie się obcego. Tutaj nikt nie lubił obcych. Obcy zapowiadali kłopoty. Nie wolno było im ufać. Dlatego kiedy wszedł mężczyzna w długim czarnym płaszczu z kapturem nasuniętym nisko na głowę i usiadł na drewnianym stołku przy ladzie w kącie baru, Sanchez nie przypuszczał, żeby gościowi udało się opuścić lokal w jednym kawałku. Ze 20 bywalców siedzących przy stołach przerwało rozmowy i poświęciło chwilę na ocenę mężczyzny w kapturze. Sanchez zwrócił uwagę, że pić też przestali niedobrze. Gdyby akurat grała muzyka, po wejściu obcego z pewnością także by umilkła. Teraz słychać było jedynie uporczywy furkot wielkiego wentylatora na suficie. Sanchez demonstracyjnie zignorował nowego klienta, udając, że go nie zauważył. Ale gdy tamten się odezwał, nie mógł już dłużej nie zwracać na niego uwagi. Barman! Daj pan bourbona! Facet nawet na niego nie spojrzał. Zamówił kielicha tak, jakby Sanchez w ogóle nie istniał. A że nie opuścił kaptura skrywającego twarz, trudno było powiedzieć, czy wygląda równie wrednie, jak wrednie brzmi jego głos. Tak chropowaty, że można by nim heblować deski. W tych stronach wredność człowieka oceniano po tym, jak bardzo chrapliwy był jego głos. Mając to na uwadze, Sanchez wziął względnie czystą szklankę do whisky i podszedł do klienta. Postawił szklankę na lepkim drewnianym konturze przed nosem obcego i zaryzykował przelotny rzut oka nad ukrytą pod ezarnym kapturem twarz. Jednak głęboki cień nie pozwalał dostrzec rysów nieznajomego, a barman roztropnie wolał się nie gapić. Z lodem? Mruknął mężczyzna ledwie dosłyszalnie. Właściwie był to ochrypły szept. Sanchez jedną ręką sięgnął pod ladę i wyciągnął na wpół pełną brązową butelkę z napisem Bourbon na nalepce, a drugą wziął dwie kostki lodu. Wrzucił je do naczynia i zaczął nalewać trunek. Napełnił szklankę do połowy, po czym schował butelkę pod bar. $3. Powiedział, $3? No to lej pan do pełna. Po wejściu obcego rozmowy ucichły, ale teraz panowała wręcz grobowa cisza. Oczywiście pomijając wentylator na suficie, który jakby furkotał coraz głośniej, Sanchez, który uniknął już kontaktu wzrokowego ze wszystkimi, znów wziął butelkę i napełnił szklankę po brzegi. Obcy rzucił mu banknot pięciodolarowy. Reszty nie trzeba. Barman odwrócił się i włożył pieniądze do kasy. Nagle, ponad te ciche dźwięki, wybił się czyjś głos, również tak chrapliwy, jak to możliwe. To Ringo, jeden z najbardziej paskudnych klientów lokalu, zapytał za plecami Sancheza. Hej, nieznajomy, co cię przywlokło do naszego baru? Masz tu jakiś interes? Ringo siedział z dwoma kompanami przy stoliku usytuowanym zaledwie kilka kraków za obcym. Był to kawał gnidy, zwalisty, tłusty i nieogolony jak większość mętów w tym barze. Podobnie jak inni, miał w kaburze u pasa rewolwer i tylko czekał na byle pretekst, żeby zrobić z niego użytek. Stojący za kasą przy barze Sanchez odetchnął głęboko i przygotował się na nieuchronną rozróbę. Ringo był osławionym bandytą, winnym wszelkich przestępstw, jakie tylko można sobie było wyobrazić. Miał na swoim koncie gwałty, morderstwa, podpalenia, kradzieże, zabójstwa policjantów. Pełny katalog zbrodni. Nie było dnia, żeby nie dokonał czegoś nielegalnego, co zapewniłoby mu dłuższą odsiadkę. Dzisiejszy dzień niczym nie różnił się od innych. Ringo zdążył już obrabować trzech mężczyzn, przystawiając im lufę rewolweru do głowy. Teraz zaś, przepuściwszy większość łupu na piwsko, szukał okazji do zwady. Kiedy Sanchez odwrócił się i spojrzał na salę, przekonał się, że obce nawet nie drgnął, nie tknął też swoje szklanki. Mało tego, przez kilka przerażająco długich sekund nie odpowiadał na pytanie. Sanchez na własne oczy widział kiedyś, jak Ringo przestrzelił komuś kolano tylko dlatego, że ten nie odpowiedział mu dostatecznie szybko. Dlatego odetchnął z ulgą, gdy nieznajomy, tuż przed tym, zanim bandyta miał powtórzyć pytanie, zdobył się na odpowiedź. Nie szukam kłopotów. Ringo wyszczerzył zęby wróżbnym uśmiechu. Ha! Warknął. Kłopoty to ja i coś mi się widzi, że właśnie mnie znalazłeś. Człowiek w kapturze nie zareagował. Siedział na stołku, jakby nigdy nic, i wpatrywał się w swoją szklankę. Ringo wstał z krzesła i podszedł do niego. Nachylił się nad konturem, wyciągnął rękę, brutalnie zdarł kaptur z głowy przybysza i ukazała się wyrazista, choć nieogolona twarz jasnowłosego mężczyzny niewiele po 30. Jego przekrwione oczy świadczyły o tym, że albo ma kaca, albo za wcześnie obudził się z pijackiej drzemki. Chcę wiedzieć, co tu robisz, warknął Ringo. Chodzą słuchy, że rano przyjechał do miasta jakiś obcy, uważa się za twardziela. A może ty też uważasz się za twardziela? Nie jestem twardzielem. To wkładaj płaszcz i wypierdalaj. Jak większość rozkazów, także i ten miał swoje minusy, bo nieznajomy nie zdjął przecież płaszcza. Blondyn przez chwilę zastanawiał się nad propozycją oprycha, po czym pokręcił głową. Znam tego obcego, o którym mówisz, odezwał się w tym swoim ochrypłym głosem. I wiem, po co tu przyjechał. Odczep się. To wszystko ci o nim opowiem. Bandyta rozciągnął usta w szerokim uśmiechu pod ciemnym i niehigienicznym wąsem. Obejrzał się na kibicującą mu widownię. Ze 20 bywalców przy stołach bacznie obserwowało rozwój wypadków. Kiedy Ringo się uśmiechnął, napięcie na sali nieco zelżało, chociaż wszyscy obecni wiedzieli, że ta zmiana atmosfery jest tylko chwilowa. Było, nie było, siedzieli przecież w barze tapioca. To była pierwsza część.